Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les ondes lliures. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 des de Barcelona. Us donem la benvinguda a una nova edició del Tret Informatiu. Parlarem del pla mercantilitzador del Paral·lel. També tindrem espais per parlar de la proliferació d'alternatives. Ho farem en l'àmbit de l'habitatge, amb la Cooperativa Integral Catalana i en l'autogestió veïnal, amb el segon aniversari de Can Batlló. Recordem que el divendres passat començava el judici contra els encausats per la vaga general del 29 de març, amb demandes de penes entre 5 i 7 anys de presó, properes a les que es demanaven durant el franquisme. Propi també d'un govern feixista és permetre que més de 300 persones immigrants es puguin quedar sense casa després que hagi quedat vist per sentència el judici pel desallotjament de les naus del carrer Puigcerdà al Poblenou. Més espais ocupats estan amenaçats, com el Banc Expropiat i l'Armadillo, al barri de Gràcia, i el centre social ocupat Can Piquipugui, a l'Eixample, que va ser desallotjat el 6 de juny, poc després que ho hagi estat Campiella. I a Turquia la revolta continua, i també la repressió ferotge del règim d'Erdogan. La reivindicació inicial de no construir un centre comercial al Parc Gezi ha portat a milers de persones, des de la plaça Taksim a pobles i ciutats de tot el país, a exigir la dimissió del primer ministre Erdogan i a reivindicar més llibertat i igualtat. A Barcelona, com a moltes altres ciutats arreu del món, s'ha fet sentir la solidaritat davant del consulat turc el divendres 7 de juny. Els nostres titulars són el pla del Paral·lel o com fer del poble sec un nou born. 2 anys d'autogestió veïnal a Can Batlló. Alternatives cooperatives d'habitatge. Los 5 héroes cubanos. I el tret de Gràcia ens arriba des de les zones celestials al tret de Glòria i des dels barris més xics al glamurós tret de Pedralbes. Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. El Pla Paral·lel és un projecte urbanístic de l'Ajuntament de Barcelona que, a demanda del sector privat, persegueix una revalorització de l'avinguda i la seva connexió amb punts de la ciutat estratègics, tot d'acord amb el model turístic de Barcelona. La intervenció urbanística, pressupostada en 7 milions d'euros, consisteix en la creació de 4 noves places, coincidint amb la terrassa de restaurants de luxe recentment instal·lats al Paral·lel, una nova pavimentació, el trasllat del carril bici al mig de la calçada, la senyalització d'itineraris culturals i la creació de noves pantalles d'il·luminació. No obstant, per entendre el perquè d'aquest pla i les implicacions que ja està tenint, cal concebre la nova centralitat estratègica que està adquirint el Paral·lel per la seva situació geogràfica i els interessos especulatius que hi ha al darrere. Es tracta d'una via de connexió entre la fira i el port, on es preveu amb la futura estació marítima de creuers de Drassanes l'entrada diària de milers de turistes a la ciutat per descongestionar també les actuals aglomeracions de les Rambles. Així ho explica Marc, membre de l'Assemblea de Barri de Poble-sec. Davant del risc, diguem, i l'evidència de la saturació de les Rambles, no, el que es preveu és que els obrir una via, no, on poder fer circular els turistes i generar-los un circuit que passi, doncs, pel Paral·lel. Aquesta arribada de turistes suposa també un augment del cost de vida, no, aquest afecta el comerç, afecta també el cost de vida, el dia a dia del barri, amb els problemes que suposa també d'ús de l'espai públic, no, la llau de turistes. I, bueno, en definitiva, el que suposa el pla, nosaltres diem, és una elitització del barri, no? Que tècnicament podríem dir una gentrificació, pues la substitució del teixit veïnal propi, no? Dels veïns que porten més temps vivint al barri, pues per nous perfils de persones que venen una mica atretes per aquesta mena de model o de marca de Paral·lel o de poble sec que s'està creant. Una de les preocupacions de les veïnes i els veïns respecte a aquest pla és l'increment en el preu de l'habitatge. I és que la bombolla immobiliària no ha esclatat en determinats barris turístics com el Poble-sec. El que sí que estem trobant és que molts pisos estan reconvertint, diguem, alguns de forma legal i altres de forma irregular, no, de forma il·legal, en pisos per turistes, no? I, pues, clar, això afecta els veïns que no podem arribar a final de mes, que no podem pagar el lloguer, que així com en d'altres zones de la ciutat ens podríem renegociar un preu del lloguer, pues aquí aquí a Poble Sec et trobes que els propietaris et diuen no, jo el pis el puc llogar a un preu fins i tot més alt del que te l'estic llogant a tu, no? Ara bé, es tracta d'un pla fet a les esquenes dels veïns i les veïnes. La participació s'ha canalitzat a través d'una comissió de seguiment fantasma, a la qual s'ha imposat un projecte urbanístic dictat pel sector privat. Així ho explica Marc, de l'Assemblea de Barri de Poble Sec. La crítica que fem a aquest pla, diguem, és que, sobretot, més enllà de les propostes que pugui tenir, no?, l'assemblea, no?, i de la línia en les que s'estigui treballant, és sobretot que ha estat un pla que s'ha elaborat sense els veïns, no? I en aquesta línia ens posicionem de forma semblant a com ho han fet els veïns de la Barceloneta o els veïns de Ciutat Vella, no? No volem cap pla urbanístic sense els veïns, n'estem farts, n'estem fartes, ja ha passat moltes vegades i no volem que la història es torni a repetir, i en aquest cas pues, s'ha tornat a repetir. El model de participació de l'Ajuntament de Barcelona és un model de participació que acaba sent una pantomima, on tan sols s'obren comissions de seguiment que tan sols són consultives, en les que es pot anar a expressar-te, a dir la teva, si et conviden, diguem, però que no tens cap possibilitat ni cap capacitat de decidir sobre res, i això és una mica el que critiquem, no? Que ha estat un pla que s'ha elaborat a l'esquena dels veïns i de les veïnes i del qual hi ha molta desinformació. Tot això pot suposar la transformació del Paral·lel en una nova Rambla i del Poble Sec en un nou Born, la qual no atendrà en cap cas les necessitats socials i els serveis i equipaments públics del barri. Amb informació de l'Assemblea de Barri de Poble Sec. El tret informatiu. Can Batlló, un antic recinte de fàbriques al barri de la Bordeta de Barcelona, ha celebrat la setmana passada el segon aniversari de l'apropiació d'aquest espai per part del veïnat per a usos comunitaris. L'11 de juny de 2011, més de 2.000 persones van entrar al polígon de Can Batlló i van ocupar, amb l'acord de l'Ajuntament aconseguit després d'anys de pressió veïnal, la nau industrial del bloc 11. Des d'aleshores, s'ha rehabilitat aquest espai, que acull una biblioteca social, un auditori on es fan una gran diversitat d'actes, un espai de trobada amb servei de bar, un rocòdrom i un laboratori d'audiovisuals, com espai de taller i d'intercanvi de coneixements. Tots aquests projectes es basen en l'autogestió, l'horitzontalitat, la implicació i el suport mutu, i han fet de Can Batlló un espai de trobada, de coneixement, d'oci, de lluita i de relacions intergeneracionals. Ferran Aguiló, de la plataforma Can Batlló és pel barri, fa una valoració dels 2 anys de projecte. Bueno, quan vam entrar aquí, tot just abans d'entrar dèiem que estàvem passant d'una fase reivindicativa a una fase constructiva, no? El fet que havíem estat lluitant molt de temps per entrar aquí dintre i llavors bueno, vam entrar. I el fabulós és que aquesta fase de posar-nos a construir sempre genera més resultats que les expectatives que teníem. És una cosa bestial. Veiem que amb la gent del barri hem sigut capaços de transformar això, convertir-ho en espais útils. Vull dir, és un èxit. No? La perspectiva de dir que en 2 anys hem sigut capaços de fer això i de lluitar i reivindicar per a fer tot això ha sigut molt important i jo penso que arribarem molt, molt, molt lluny. Un dels principals projectes que acull Can Batlló és la Biblioteca Popular Josep Pons, que forma part de la xarxa de biblioteques socials de Catalunya. Ens ho explica el Dani Martínez, també membre de la plataforma. La biblioteca va començar a fer-se des del primer dia que es va entrar. La gent ja va començar a portar llibres i revistes i sobretot ja es va començar a fer un grup de voluntariat que una setmana després ja es va començar a reunir en assemblea i que, bueno, arran de també la col·laboració de les altres comissions tècniques i voluntariat tant de Can Batlló com del barri de Sants i fins i tot gent que ha vingut de fora de Barcelona, doncs ara la tardor passada es va posar en marxa la biblioteca autogestionada més gran de Catalunya. Hi ha estudiants que venen cada vegada més sovint, hi ha al voltant entre 1 i 2 préstecs al dia i hi ha 25 persones que cada setmana al matí i a la tarda l'obren. Can Batlló no s'atura. El passat mes de març, el veïnat va començar a enderrocar el mur de la plaça de la Palleria per obrir el bloc 11 al barri i acollir els primers horts urbans a Can Batlló. A més, la plataforma continua pressionant a l'Ajuntament per aconseguir més naus i nous espais, per tirar endavant molts projectes, com ara construir un centre d'economia social i cooperativa i una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús. La situació actual és que en aquest moment s'està fent l'última part del procés de cessió des de la propietat, que és Immo Gaudí, a l'Ajuntament de Barcelona, tenint en compte que aquí hi ha naus que van a parar a l'Ajuntament de Barcelona i naus que van a parar a la Generalitat de Catalunya, segons el planejament que hi havia. La problemàtica que tenim sobretot és no tant per les naus o els espais més petits que ja estaven qualificats com d'equipaments i que d'alguna manera corresponien a la partida que va a l'Ajuntament, sinó aquelles que van a la Generalitat, com seria la nau central, i que en aquest moment la Generalitat, pel problema que té de pressupostos, a vegades ens dona la sensació que se la vol, com qui diu, vendre o la vol cedir per usos privats quan això tenia que ser un equipament. No? Aquí està una mica el cavall de batalla de la lluita en aquest moment, que és que el cor de Can Batlló, que és la nau central, no passi a ser una situació en la que ens puguin posar aquí, doncs, no sé, un museu de la Mercedes, un Ikea o qualsevol cosa així. D'alguna manera aquesta és la peça central. Després hi ha tota una sèrie de peces que són equipaments o coses que fins i tot volien tirar al terra i que els veïns i veïnes de la plataforma Can Batlló estem aconseguint que ens vagin cedint, no? En aquest moment, a part del que és el bloc 11, que és on vam entrar ara fa dos anys, tenim altres naus que ja les estem utilitzant i que estan en procés de ser cedides amb contracte de cessió d'ús, no? Nosaltres estem molt a sobre perquè això no vagi a parar a patrimoni privat i continuï sent un patrimoni utilitzat pels veïns. Del dimarts 11 al diumenge 16 de juny s'ha celebrat el segon aniversari de l'espai, amb diverses activitats com xerrades, teatre, concerts, cercavila, dinar i diferents espectacles. El tret informatiu. Si ens peguem un volt al carrer, ràpidament ens adonem que l'imatge de l'habitatge de la nostra societat està començant a canviar i que són molts els que comencen a veure el negoci al que bancs, immobiliaris i polítics porten jugant en els últims anys com a un frau i una ofensa social per a moltes famílies. Este canvi no només hi és present a la part teòrica, ja que també comencen a florir alternatives d'habitatges reals que tenen un caràcter i una visió molt més social i ètica. L'ocupació, que fins a fa ben poc estava vista amb poca popularitat des de molts sectors socials, s'està convertint en molts casos en l'única solució per moltes famílies o persones que no poden pagar la renda o la hipoteca. Per això, altres models alternatius d'habitatge com la masoveria, l'autoconstrucció, la repoblació d'entorns rurals i els contractes de cessió d'ús estan guanyant terreny i es comencen a veure com a solucions reals als problemes d'habitatge als que està advocat el capitalisme, amb la seva intransigent concepció de propietat. Col·lectius com la Cooperativa Integral Catalana entenen l'habitatge com a transició en el canvi de localització demogràfica del territori i, per tant, creuen que l'habitatge hauria de recuperar el seu caràcter cooperatiu i comunitari que aquest sistema ens ha fet oblidar. Al maig de 2010 sorgeix la Cooperativa d'Habitatge Social, vinculat a la CIC i que tracta de trobar solucions ètiques i morals al problema de l'habitatge. Ens conta el seu projecte i la seva visió d'habitatge Gorka, membre de la Cooperativa d'Habitatge Social de la CIC. A través de les cooperatives d'habitatge el que promovem, per una banda, és d'alguna manera la reconstitució de l'ésser col·lectiu, és a dir, entendre que no solament en l'àmbit de l'habitatge, però en tots els àmbits de la vida hem de recuperar l'acció comuna, l'acció comunitària, i això vol dir tornar a trobar-nos i tornar a desenvolupar la vida en comú. Llavors, pues, en certa manera, la idea de la cooperativa d'habitatge ens porta a aquest objectiu, a tornar a trobar-nos i resoldre col·lectivament i junts la qüestió de l'habitatge, que en certa manera també en la societat actual és un dels àmbits en els que podem tenir més dificultat per accedir a aquest recurs. No? Normalment accedir a l'alimentació, accedir a altres recursos és més fàcil, però amb la limitació de la propietat privada i amb tot el món especulatiu que hi ha al voltant de l'habitatge, però això ho dificulta. No? Llavors, això ho tenim per una banda, i per una altra banda tenim justament tot el que seria protegir l'habitatge de l'especulació i per tant de la propietat privada. No? Llavors aquí entraria un altre element, que és com col·lectivament generen les condicions perquè aquest procés col·lectiu a través del qual promovem un habitatge a través d'una cooperativa d'habitatge, que al final és un habitatge col·lectiu, com protegim tant jurídicament, perquè el que no podem obviar és que hi ha una legalitat, llavors primer protegir de cara jurídicament, de cara a la legalitat vigent, i després de cara al procés col·lectiu que es desenvolupa en aquest habitatge, com ho protegim perquè no s'especuli amb aquest habitatge. Llavors aquí introduïm l'element que és la cessió d'ús o l'ús dels béns immobles, no? que al final és garantir a tota persona, a tot individu que participa d'aquest procés col·lectiu, que més enllà de les condicions que s'acordin col·lectivament, es tindrà la possibilitat de disfrutar d'aquest habitatge, d'aquest bé, sense més limitacions que els acords que s'estableixin col·lectivament. Per tant, aquí tenim, no, com el procés col·lectiu també pot garantitzar que un habitatge es pugui utilitzar sense limitacions com un habitatge propi, que en un moment donat també, mitjançant l'acord que es puguin dur a terme, nosaltres podem sortir amb els acords que es puguin establir perquè una altra persona, una altra família, un altre col·lectiu entri en aquest habitatge, però hi ha un col·lectiu al darrere que protegeix aquesta propietat i no permet que es pugui especular i per tant que es pugui vendre sense altres condicions i el que sigui. Entre d'altres projectes, en els últims mesos la cooperativa d'habitatge social ha aconseguit la cessió d'ús de l'edifici Roig 21 del Raval, considerant la jutgessa l'objecte social de la cooperativa, que té com a objectiu la gestió econòmica i social d'immobles per a la seva rehabilitació i ús. I, per tant, els ocupants dels immobles objecte de la present execució hipotecària tenen dret a romandre en els mateixos. Per altra banda, des de Can Batlló, un espai d'antigues fàbriques recuperat pel veïnat des de fa 2 anys, s'està treballant en 2 projectes de cooperativa d'habitatge. Un d'ells impulsat per la Federació d'Associació de Veïns i un altre que impulsa la plataforma Can Batlló, que té com a característica diferencial que és una cooperativa en règim de cessió d'ús. Escoltem el Ferran Aguiló, membre de la plataforma, que ens explica el seu projecte. Està la cooperativa que s'està impulsant des de la plataforma, que és una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, que vol dir que les persones que hi aniran a viure són usuàries de l'espai i la propietat de l'edifici serà de la cooperativa. Això què vol dir? Vol dir que estem trencant la imatge o el paradigma de la propietat sobre els habitatges i estem parlant d'una manera de construir habitatge públic, perquè serà habitatge públic, amb un règim amb el qual, per al preu del que és un lloguer, tu ets usuari d'un espai, però no tens dret a vendre ni a especular amb ell. Amb la qual cosa trenquem el paradigma de la bombolla immobiliària, perquè nosaltres estem perquè es vagi caminant, perquè tot l'habitatge sigui un dret i per tant sigui un bé públic i per tant estigui construït amb sòl públic i gestionat per cooperatives. És una diferència important, és un model que és poc conegut aquí, està més desenvolupat al nord d'Europa, com les cooperatives Andel, o a l'Uruguai, com la FUCAM. El tret informatiu. Los 5 héroes cubanos. Una de las tantas causas nobles y justas por las que se movilizan diversos grupos de la izquierda latinoamericana es la liberación de los 5 héroes cubanos privados de su libertad desde 1998 en los Estados Unidos. Desde la Revolución Cubana, la isla ha sido blanco de actos terroristas perpetrados por grupos radicados en Estados Unidos. 3.478 personas han sido asesinadas y varias miles han resultado heridas. En 1997, la isla se vuelve escenario de ataques terroristas con un modus operandi que consistía en la siembra de bombas en diversos hoteles. Los perjudicados resultaban siendo no solo la población cubana, sino también los turistas que acudían a disfrutar del país. Los 5 héroes cubanos monitorearon desde Miami estas organizaciones que pretendían infligir ataques terroristas a la isla. Informaban al gobierno cubano de los planes de los atentados que se fraguaban en Miami hacia Cuba e incluso hacia los Estados Unidos. En junio de 1998, las autoridades cubanas se ponen en contacto con el FBI y le entregan toda la información recabada. Audios, vídeos, documentos, cientos de archivos en donde se demuestra y se señala a los personajes y a las organizaciones que buscan aniquilar a gente inocente. Si bien Estados Unidos es un país que no solo invadió Cuba con ayuda de los contrarrevolucionarios, sino que también ha atacado este país y ha buscado asesinar a través de la CIA a Fidel Castro en decenas de ocasiones, todas documentadas y probadas, el gobierno de la isla tuvo un acercamiento con el gobierno estadounidense, que en aquel entonces estaba dirigido por Clinton, porque entendió que el país norteamericano debía ser consciente de que albergaba células terroristas y que además debía actuar en consecuencia apresando a los responsables de estos ataques. Solo 3 meses después de la demostración de confianza, los 5 agentes cubanos que destaparon estas tramas y desarticularon 100 ataques terroristas salvando la vida de miles de personas, fueron apresados en Miami por la policía estadounidense. Ninguno de ellos portaba siquiera un arma. Asimismo, no se pudo encontrar jamás ni un solo documento en su poder que tuviese relación con información clasificada estadounidense. Sin embargo, cada uno de ellos fue acusado de 26 cargos, 24 menores y 2 comportaban cadena perpetua. Entre estos últimos está el de conspirar para cometer espionaje contra Estados Unidos. Al ser apresados, fueron puestos en confinamiento solitario durante 17 meses, no pudiendo ver a sus abogados para la preparación de su defensa. Las pruebas acusatorias tampoco fueron presentadas y durante el juicio no se mostró una sola evidencia de las acusaciones de conspiración para cometer asesinato o por espionaje contra los Estados Unidos. Además, el juicio, huyendo de cualquier imparcialidad, fue celebrado en la ciudad que más odia a Cuba de todo el planeta, Miami, la cual desplegó todo su aparato mediático en contra de los cinco héroes, un aparato mediático que a posteriori se ha demostrado que fue pagado en parte por el propio gobierno estadounidense. La sentencia fue de varias cadenas perpetuas y de decenas de años de cárcel. La Asociación Americana de Juristas declaró que en el juicio se cometieron diversas violaciones de la Constitución americana. La ONU, al igual que esta asociación, declaró que la detención y condena de los cinco era arbitraria e ilegal. En 2005, en una apelación, los cinco héroes lograron que la Corte ordenara la celebración de un nuevo juicio. Sin embargo, un año después, el gobierno de Bush apeló y se revirtió la decisión. Actualmente, uno de los cinco ha sido liberado en régimen de libertad supervisada, después de cumplir una condena de 13 años y recibir los peores tratamientos que un reo puede tener, al igual que a sus compañeros que aún siguen encarcelados. La solidaridad para los cinco se ha extendido a lo largo del mundo, con más de 350 comités que se organizan en acciones demandando su liberación. Diversas personalidades, entre ellas 10 premios Nobel, han pedido su excarcelación inmediata. El tret informatiu. El tret. El tret de glòria. Pregària i adoració des de les ones celestials. Germanes i germans, us acollim una quinzena més al tret de glòria, el noticiari radiofònic que us porta la bona nova de Déu i us guia a vosaltres, ovelles descarriades, pel recte camí de la fe cristiana. Ens encomanem al Senyor i a la Santíssima Trinitat i a la Verge Maria, perdó, la Verge Maria. Comencem amb una oració. Amén. Jo sóc mossèn Roderic i m'acompanya el pare Mateu, que acaba de tornar d'un retir espiritual a Tailàndia. Què tal, pare? Que s'ho ha passat bé? Sí, sí, una gent encantadora, sobretot la canalla. Bé, ja em passarà les fotos. Amb permís del Creador Etern, avui obrirem tertúlia sobre els afers terrenals. Donem gràcies a aquest govern sant i al Beat Huert per guiar Espanya pel camí de la salvació. D'altra banda, prossegueix la nostra infiltració entre els rojos, que això de la puta i la Ramoneta ja ens ho vam inventar nosaltres fa un parell de mil·lennis. Digue'm, pare Mateu, tenim notícies de la gent Forcades? Doncs m'arriben informes que la gent Forcades s'està excedint en el seu paper. Ara diu i tot que està a favor de l'avortament. Qualsevol dia se'ns ajunta en pecat amb un mulato. No, avortament! Ai, Verge Maria Santíssima! Però si és una monja! Una monja! Aquests roixos són la pell del diable! I les dones pitjor, que aquí entre homes ja ens ho muntem tot! Ja veus tu que bé ens muntem. Vull dir que ens ho muntem. Orem-vos. Ai, ai, pare. Pare Mateu, ai, pare. Mira, acabem ja. Perquè se m'està posant el falus erectus. Ergo anem al dormitorium que veuràs el meu pitus magnus. Anem. Anem a fer un coitus, que et posaré l'anus vermellus. Anem. Anem. Mor, me la fiques mor, mor, amor, amor, mor, me la fiques mor. Què, hi ha temps per fer-ne un altre de curtet d'aquests? Crec que sí, va, dins àudio. El tret de Pedralbes. Glamour i distinció des de les zones privades. Benvinguts i benvinguts al programa més xic dels Marris B. Mira, papa, parlo per la ràdio. Vale, vale, o sea, diamas títulos. Venga, venga, Titus, Titus. Reportatge de la nova col·lecció de primavera de Ralph Lauren. Pachá està ple de morts de gana, ja no mola. Valentino obre una nova botiga al Passeig de Gràcia. Com cada quinzena, la nostra secció estrella. Com està el servei? Els pobres es queixen. Últimament ja ni pots anar amb cotxe per Barna. Un amic de Sade em va dir que estava amb el BMW i es va trobar una manifestació amb tot de pobres i no el van deixar passar. Uf, que horrible, o sea, fatal. Ei, escolta, vosaltres, què hi feu aquí? Que això és propietat privada. A més, on us heu comprat la roba? Al container? El tret informatiu. Gràcies per acompanyar-nos a una edició més del tret informatiu. Us volem recordar que aquest dijous 20, de 4 a 11, comença la plantada pel lleure, acampada a plaça Sant Jaume per reivindicar un conveni digne de lleure educatiu i sociocultural i un model de lluita sindical de base i col·lectiva. Més informació, www.coslleure.wordpress.com. I una altra cita. Aquest divendres ens trobem a la festa que farem a Can Vies per l'autofinançament del programa. Serà a les 8, al carrer Jocs Florals 41 del barri de Sants. Hi haurà sopar de pinxos, concerts, música i sobretot molta festa. Per molts anys de comunicació popular. Ens diuen que el temps passa ràpid com un somni, però és mentida. El temps passa lent, lent com el funk i brut com les clavegueres. Així ha passat el meu temps, així passa el nostre temps, perquè no ens deixen pensar, perquè no ens deixen ser, perquè no ens deixen triar lliurement el nostre futur. Ens han volgut silenciar, amagant-nos en presons immundes. Ens han volgut aïllar, aplicant-nos tot el pes de la seva repressió. I de què s'ha servit? De res! De res! Aquí continuem lluitant contra l'Estat, igual que el nostre poble, que porta 300 anys resistint contra la corona espanyola, i diem que mai ens rendirem! ¡Voy a entrar! ayuda!